6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 stycznia, godzina 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Donald Trump znów krytykuje Europę. Za chwilę o przemówieniu online na forum ekonomicznym w Davos. Prokuratura bada sprawę śmierci 32-letniej kobiety, której pomocy odmówił szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Mgista noc, ale dzięki silniejszym porywom wiatru mgła nie będzie już tak gęsta. Donald Trump po raz kolejny skrytykował europejskich sojuszników. Zarzucił Unii Europejskiej wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent skrytykował też obowiązujące w Europie regulacje. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wirtualnego wystąpienia na forum ekonomicznym w Davos Donald Trump nie krył niechęci do Unii Europejskiej. Unia traktuje nas bardzo niesprawiedliwie, bardzo źle. Trump stwierdził, że Europa nakłada na Stany Zjednoczone bardzo wysoki, jak się wyraził, bardzo zły podatek, ale nie wyjaśnił, jaki podatek ma na myśli. Nie kupują naszych produktów rolnych, nie kupują naszych samochodów, za to zasypują nas milionami swoich. Trump zarzucił też Unii Europejskiej, że nakłada na Stany Zjednoczone, jak się wyraził, nieekonomiczne i niemonetarne cła, które utrudniają eksport amerykańskich produktów do Europy. Stwierdził również, że Europa nakłada na Stany Zjednoczone mnóstwo różnych opłat i jest gorsza pod tym względem od Chin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piotrkowska prokuratura bada sprawę śmierci 32-letniej kobiety, której szpital wojewódzki nie udzielił pomocy. 30 grudnia pielęgniarka odesłała chorą, która miała problemy z oddychaniem i objawy infekcji, do przychodni POZ-u. Lekarz rodzinny stwierdził zawał serca i natychmiast wezwał pogotowie. 32-latka ponownie trafiła na ten sam SOR, a wieczorem zmarła na oddziale kardiologicznym. Rzecznik piotrkowskiego szpitala Bartłomiej Kaźmierczak mówi, że pielęgniarka nie dopełniła procedur i została ukarana. Błędem pielęgniarki był brak przeprowadzenia triażu, czyli brak wstępnej oceny stanu pacjenta. Tego nie dopełniła, a jest to obowiązkowe przy przyjmowaniu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. W związku z powyższym w stosunku do pracownika, do tej pielęgniarki, wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci najwyższej kary tuż przed zwolnieniem. Jest to kara nagany z wpisaniem do akt. Na początku roku w tym samym szpitalu na SOR-ze dyżurował nietrzeźwy lekarz. Także tą sprawą zajmuje się prokuratura. Sprawdza, czy mężczyzna nie naraził pacjentów na uszczerbek na zdrowiu i zagrożenie życia. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chce wydania nakazu aresztowania przywódców talibów. Oskarżenie dotyczy zbrodni przeciwko ludzkości w związku z szeroko zakrojoną dyskryminacją kobiet i dziewcząt pod rządami islamskich fundamentalistów. W oświadczeniu wydanym przez biuro prokuratora MTK Karima Khana wskazano, że zebrane dowody dają podstawy do przekonania, że duchowy przywódca talibów Ahundzada i najwyższy sędzia Haqqani ponoszą odpowiedzialność karną za prześladowania oparte na kryteriach płci. Wskazuje się, że prześladowania miały miejsce od co najmniej 15 sierpnia 2021 roku, a więc od powrotu talibów do władzy w Afganistanie i trwają do dziś na terytorium całego kraju. Od powrotu talibów do władzy sytuacja kobiet w Afganistanie uległa znacznemu pogorszeniu. Wprowadzono szereg restrykcji, które ograniczyły dostęp kobiet do edukacji, pracy czy swobód życiowych, zmuszając je do podporządkowania się surowym normom społecznym i religijnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do końca kwietnia przedłużony program Profilaktyka 40+. Bezpłatne badania pozwalają wykryć wiele schorzeń w początkowej fazie, kiedy nie ma jeszcze żadnych dolegliwości, mówi lekarz rodzinny Janusz Matusiak. Pozwala nam zobaczyć, czy przypadkiem nie rozwija się cukrzyca, czy funkcjonują prawidłowo nerki, czy mamy do czynienia z miażdżycą, czy nie mamy bezobjawowej dny moczanowej u mężczyzn, czy nie mamy do czynienia z istotnymi schorzeniami gruczołu krokowego, a także czy nie zachodzi podejrzenie chorób nowotworowych w przewodzie pokarmowym. Przebadać mogą się osoby, które nie korzystały dotąd z programu Profilaktyka 40+, lub od czasu ich ostatnich badań minął ponad rok. Skierowanie na badanie jest generowane przez internetowe konto pacjenta. Kolejna mglista noc w całym kraju, ale mgła nie będzie już tak gęsta. Na południu widzialność może być ograniczona do 500-400 metrów. Ta sytuacja jest tak naprawdę zasługą coraz bardziej odczuwalnego wiatru. On będzie raczej słaby i umiarkowany, chociaż w górach nieco bardziej porywisty. W Sudetach 90 km na godzinę porywy, a w Tatrach 60 km na godzinę. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Gęsta mgła wróci na południu kraju w nocy z piątku na sobotę. To był serwis Trójki.

Nie dowierzam, że zaraz minie 15 lat od wydania tej piosenki i płyty o tym tytule Muchy i notoryczni debiutanci na początek dzisiejszej rotacji w niszowej, jakże niszowej konkurencji na mój ulubiony tytułowy utwór ze wszystkich albumów Much. Ten jest u mnie numerem 1. Wiem, że kontrowersyjny wybór, no bo przecież i Terror Romance i Szaro-Różowe to nie ułamki, ale notoryczni debiutanci mają szczególne miejsce w sercu i też za każdym razem siadając tu w fotelu, w studiu przy Myśliwieckiej. Tak właśnie się czuję. A ta płyta i ta piosenka na początku roku zawsze daje impuls, daje jakąś nadzieję. To będzie dobry rok. Miejmy nadzieję, powtarzając za Michałem Wiraszką. To będzie dobry rok, mam nadzieję, również muzycznie. Jest już kilka płyt, na które w rotacji czekamy. Ja po raz kolejny powtarzam tę nazwę The Taps. The Taps i zapowiedź ich nadchodzącego albumu Cotton Crown, Freak Mode, ponownie w rotacji. A za moment będzie można coś od nas dostać, bilet wstępu na bardzo atrakcyjne wydarzenie. Proszę słuchać uważnie, ale najpierw Rycerzyki. Mating Season, tak debiutowała krakowska grupa Rycerzyki już prawie 10 lat temu. Wspaniale rozwinął się talent tego zespołu. Dziś Rycerzyki pracują nad swoim nowym materiałem. No i też od jakiegoś już czasu są flagową, jedną z flagowych grup bardzo ważnej wytwórni Thin Man Records, która obchodzi 14 urodziny i z tej okazji zorganizowała w Warszawie festiwal z moim zdaniem wspaniałym line-upem. Tenże festiwal, czyli Thin Man Festival, dziś i jutro w warszawskim klubie Hydrozagadka. Dziś Król Słońce, to podejrzewam, że koncert, który już trwa, Hospital i na koniec muzyka końca lata. Jutro Jantar, Rycerzyki właśnie, no i w czasy. I cóż, jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, mamy do rozdania podwójną wyjściówkę na Thin Man Festival. Wystarczy napisać rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl, tak po prostu. Przyznam, że nie mogę się doczekać jutrzejszych koncertu Jantaru, bo to autorzy jednej z najlepszych ubiegłorocznych polskich płyt, nowego materiału Rycerzyków na żywo, no i tego wulkanu energii, jakim są na żywo w czasy. No więc cóż, ja odświeżam maila i wspólnie słuchamy w czasów. Thank you. Jutro w Hydra Zagadca, dzisiaj w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia ze swojego debiutu. Rok 2018, płyta Zawody, tak się ta płyta zaczyna. Prince i Bowie, poznański duet w czasy. Gratulacje dla Agnieszki, która była najszybsza. Mail rotacja@polskieradio.pl. Nadal aktywny, ale nie, już nie w sprawie wyjściówek na festiwal Thin Man Records w warszawskiej Hydro Zagadce. A my tymczasem wchodzimy w wątki rocznicowe i to wątki wagi ciężkiej. Jutro minie 20 lat od premiery debiutanckiego albumu LCD Sound System. Tribulations i grupa LCD Sound System z debiutanckiej płyty tego projektu, aczkolwiek historia LCD Sound System sięga kilku lat wcześniej, bo grupa już wcześniej wywoływała niemałą sensację, wydając single kilka lat wcześniej, no ale to generalnie jeden z tych wykonawców, którzy zdefiniowali tę epokę w muzyce alternatywnej i nie chodzi mi tylko o sławne połączenie gitar z elektroniką czy punkowej energii z rytmami disco, ale przecież James Murphy, jak mało kto, uprawiał swoimi piosenkami swoistą publicystykę, tworząc coś, co można byłoby nazwać muzyką o muzyce. Kapitalny dokument tamtych czasów i zarazem, jak chyba było słychać, muzyka, która nadal atakuje świeżością. Styczeń 2005 roku, który był 20 lat temu, to nie był taki pierwszy lepszy styczeń. Jeszcze jedna wycieczka do tamtych czasów przed nami. M83. Don't Save Us From The Flames. To M83 i wydana w styczniu 2005 roku, czyli no, prawie dokładnie 20 lat temu. Płyta Before The Dawn Heals Us. To jeszcze ten shoegaze na syntezatorach, który duet M83 uprawiał na poprzednich albumach, ale już słychać, że to nie duet, że to już tylko Anthony Gonzalez i to jest ten człowiek, który w przyszłości nagra płytę Saturdays Is Youth i nagra Midnight City i stanie się wielką gwiazdą i bardzo wpływowym artystą w świecie muzyki niezależnej. Don't Save Us From The Flames i M83 to ostatnia nasza dzisiaj wycieczka do roku 2025. A teraz cofniemy się do 2024, chociaż jednocześnie jest to zapowiedź wizyty tej artystki. 17 lutego w Warszawie wystąpi i jestem bardzo ciekawy, co pokaże, bo to dziś chyba jedna z nadziei brytyjskiego ambitnego popu. Niamh Ella. I would like to wake with you every single morning in every different life, set aside the worst tonight, save it till you mean it, save it till it's right. Cry more than a whisper, I'll turn. Won't you spin up, won't you let me drown? You can bury me in your sweet nothing. Jeden z kilku dosyć ewidentnych przebojów na jej ostatniej epce, mini-albumie, nie wiem jak to nazwać, Watch It Ache and Bleed, Niamh Ella i Sweet Nothings. To za nami, to już za kilka tygodni na żywo w Warszawie. Niamh Ella to ci młodzi wchodzący na scenę jeszcze przed longplayem, ale w rotacji jest miejsce dla wszystkich. Także jest miejsce na nowe piosenki tych, którzy debiutowali ponad 40 lat temu, takich jak Edwin Collins. Thank you. In my life I met so many people. Some are good and some are bad. The more I know of this old world, I don't feel safe, I don't have faith. Knowledge is a friend of mine. First was lost, but now is found. Knowledge is a friend of mine. Still it's hard to pin it down. Hard to let my old self go. Hard to let my old self go. In my youth, I was shy and awkward. Anyhow, I made it count. That's the point. Keep on going. It's the same for everyone. Knowledge is a friend of mine. First was lost, but now is found. Knowledge is a friend. Wspominałem w sobotnim tygodniku muzycznym, że porusza mnie cały czas sam fakt, że Edwin Collins w ogóle tworzy cały czas nową muzykę po tym, co przeszedł po wszystkich swoich perypetiach zdrowotnych, a zwłaszcza jeżeli są to piosenki tak urokliwe jak ta Knowledge, singiel, który zapowiada jego kolejny solowy album Nation, Show Speak Antonation. I tak czuję, że gładko nam pójdzie przejście od nowej muzyki Edwina Collinsa do Boba Dylana. Ale przeciwnie do tego, co można przewidywać, nie będę nawiązywał do filmu kompletnie nieznany, zwłaszcza, że go cały czas jeszcze nie widziałem. Ale sprawa jest równie poważna, bo w poniedziałek minęło pół wieku od premiery jednej z jego najważniejszych płyt. Mówię oczywiście o Panie Robercie. Choć to album z okresu, którego film już nie uwzględnia, bo chodzi o płytę Blood on the Tracks 20 stycznia 1975 roku. Zaczyna się ta płyta jedną z moich absolutnie ulubionych jego piosenek Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met,

ponad 5 minut, a zleciało błyskawicznie Tangled Up in Blue z szacownej jubilatki, czyli Blood on the Tracks Boba Dylana. A na koniec jeszcze jedna dziś wycieczka 20 lat wstecz i jeszcze jeden chłopak z gitarą, który wtedy przez moment był na ustach wszystkich, bo wydał 2 albumy jednego dnia, jeden elektroniczny, drugi folkowy. Oba spotkały się z zachwytem krytyków. Conor Oberst, czyli Bright Eyes, Lua. Tym się pożegnamy, bo za chwilę w Trójce Serwis i Klub Trójki. To była rotacja. Anna Regulska, Kuba Ambrożewski. Kłaniamy się. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. Julie knows a party at some actor's West Side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. I get a coffee and the paper, have my own conversations with the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble, you can count on me to split the love I sell you in the evening. And by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it. But what's so easy in the evening, by the morning such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. We might die from medication, but we sure killed all the pain. But what was normal in the evening, by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons are I've run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight, by the morning never is. It's so simple in the moonlight, now it's so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo.